Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a netdoktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! Wow. A hírsziporka mester Dragon György. Futballista üdvözlet. Gyúr szomolnapi meccsre? Hajjaj! Gyúr! Chatman 1.0-a Spányik Balázs. Jó estét kívánok! Pillanatokon belül bent lesz a stúdióban Chatman 2.0-a Varga 3G Gábor. Egyre többen vannak. Igen, én is itt vagyok, mint netnyelvész, és persze a műsor gurúja Szilágyi Árpád. Lesz-e jobb és elterjedtebb rendszer, mint a Windows? A 4 hetes mobilos játékunk végéhez érkeztünk, ma este is igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Aztán a hír szent, hallgatni szabad, a hírsziporkák Dragon Györgytől. Nemrégiben elkészült a világ legkisebb optikai meghajtója. Nem csak a ruha teszi az embert és más közkeletű közhelyek, a netdoktornő ma este átalakul pszichológussá. Mutasd meg számítógépetet és megmondom, ki vagy. Foci VB rendez meg otthon, megszólal futball szakkommentátorunk, majd az infószótárban a focis játékprogramokhoz kapcsolható egyik kifejezést tárgyaljuk meg. Beszélgetünk, csetelünk és várjuk az SMS szavazatokat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Én olyan kicsit olyan enervált vagyok ma este, nem tudom ti, hogy vagytok, ez a meleg úgy lenyomja az embert. Ez nem embernek való konkrétan, én ezt szeretném mondani, én ma szigorlatoztam, és meg is buktam. Megbuktál? Jelen ilyen büszke vagy? De a meleg miatt. Ennyire nyomott hangulatban voltál? Abszolút, igen. Hajajajaj. Na, van még valami rossz hírünk ma estére? Szonyának például be van kötve a karja. Igen, mert rántott húst sütöttem, és... kifröccsent az olaj, aztán mehettem az ambuláns sebészetre. De ezek, hogyha... Ennyire kifröccsent? Igen, életre szóló károsodást szenvedtem, hogy az orvos mondta. Hú, most hallgatók ezrei fogják vállukat a társuk vállára hajtani, és zokognak. Nagyon sokan fel fogják ajánlani, hogy bekenedekítik a csukót. Na, még valami rossz hír? Én rossz hírt nem szok mondani, én boldog vagyok. Hazajöttél az utazásról. Tényleg? Zoli, na, hogy? Mesélj már. Olyan jó színed van. Szép barna a fejed, karod is. Nem voltam én túl messze. Hol voltál? Bárenykám. Hol voltál? Bárenykám, Máltán voltam. Milyen hely? Drága. Internet van? Van. Internet van, és interneteztünk is a szállodában. És mi Máltának a kiterjesztése? MT. Meglepő van. Elég. Egyébként meglepően fejlett az internetkafé hálózat Máltán. Általában meglehetősen elmaradott, de internet szempontjából. De Rács nincsen ugye az internet kafék ablakán? Nem. Mert hogyha már a rossz híreknél tartunk, volt itt néhány nappal ezelőtt Kínában egy tragikus bizony baleset, pont egy internet kaféban, ahol rácsok voltak az ablakokon, és nem tudtak kimenekülni a tűzvész idején a és látogatók. És ma délután hallottam a valamelyik hírforrásból, nem is tudom már pontosan, de egy másik rádióban, hogy 10 éves gyerekek gyújtották fel az internetkafét, mert a tulajdonos egyszer nem engedte be őket a gépekhez énekévadján, és a konfliktus odáig fajult, hogy így torolták meg a sérelmet. Meg úgy, hogy az összes internetkávézót bezárták, azt olvastam, de... Hát ez a másik. Egyébként ki elég is vaskalapos volt az internetezés tekintetében mindig. Bennem először az merült föl, hogy na, ez biztos, hogy valaki Kínában központilag csinálta, hogy rá lehessen fogni, hogy végre be lehessen zárni az internetkávézókat. Hát igen, az volt a hivatalos intoglásban is, hogy lám, most is látható, hogy az internetkávézó és maga az internet minden bűnnek a forrása, de minden esetre Máltánnál szúton ilyennekkel az ember valahogy nem foglalkozott. Belenéztél a Modem Idők honlapba? Nem, mert sok pénzt kellett fizetni az internetezésért. Ennyit nem ért neked. Jól van. Hát, történt valami változás? Ezer dolog. Hát például a fórum beindult, ezt ugye múlt héten bejelentettük, és Szonya például már heves levelezésben van az egyik hallgatónkkal, de beindult Gróf Miklós fanyalgó topikja, és több más érdekes témát is lehet találni a forumnet.hu/modemidok. Illetve hát az arról is szóljunk, hogy zajlik az élet a Modem Idők baráti fórumán, és várjuk a jelentkezőket. Úgy bizony. Na ezt is egyébként, ennek a címét is meg lehet találni a fórumban. Mert hogy egy Modem Idők klub szerveződik. Na, de akkor rossz híreket. Jó hely ez a fórum. Ennyi? Jó hely bizony. Van játék, ez már jó hír. Befejezzük a 4 hetes játékunkat. A kérdésünk a mai műsor végéig az, hogy lesz-e a Windowsnak valaha is olyan versenytársa, amely komolyan megszorongatja majd Bill Gates operációs rendszerét és annak piaci pozícióját. Igen vagy nem? Ha igen, akkor küldjenek itt, ha nem, akkor pedig küldjenek ennet. Mondom a számot, ahova az SMS-t várjuk, 0690-621-012. A válaszadók között ma este kisorsoljuk a szakkiadó gondozásában most megjelent Office XP lépésről lépésre című kötetet, a gyakorló fájlokat tartalmazó CD-vel együtt. És ráadásul a mai játékosok részt vesznek a modemidők és a szakkiadó közös sorsolásán, és ma kiderül, hogy kié a 60 ezer forint értékű szakkönyvcsomag. Az SMS szám, tehát még egyszer 0690-621-012, az SMS-ek díja 120 forint plusz áfa, az eredményt pedig a műsor végén ismertetjük. Amit még nem mondtam, az a telefonszámunk 328-85-55, a honlapunk, amelyet a hungarynetworkgondoz.net.hu/modemidok. Na, milyen híreink vannak, mely a kínaiakon kívül, Gyú? Hát a kínaiak, mint szomorú hírt, én ritkán szoktam szomorú híreket olvasni, de vannak nem annyira szomorúak, viszont legalább érdekesek. Egy... Zoli. Elnézést, elszoktam ezektől a székektől. Bozi Zoltán jót mosolygott a széken. Nos, mert tehát nagyon sokat szoktunk mi beszélni a másolásvédelemről, ugye, mint a kalózkodás egyik megállítási lehetőségéről, és talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy már néhány éve szó van arról, hogy másolásvédett audio, tehát hang CD-k is megjelennek a piacon, sőt meg is jelentek magyar kiadóktól is. Két magánember. Ezek azok, amik lefagyasztják a számítógépet? Nem fagyasztják le, egyszerűen csak nem ismeri fel őket. Tehát direkt hibásan írnak fel rá adatokat, amelyeket a számítógép vagy a hordozható CD lejátszónak a CD olvasója nem ismer fel, viszont a hifi tornyoké igen, mert abban más típusú olvasási módszerek vannak beépítve. Két amerikai magánember pert indított a világ 5 legnagyobb nagy lemez vagy hanglemez kiadója ellen, lévén azt a gyakorlatot bírálják, hogy tudatosan rossz terméket adnak el nekik. Tehát ők ebbe próbálnak belekapaszkodni, mintha neked direkt önautót adnának el, ami direkt rossz. Vagy direkt össze van karcolva a szélvédője, vagy ilyesmi. És emiatt nem figyelmezteti őket senki a lemezborítóban például arra, hogy az autójuknak a CD lejátszójában nem tudják lejátszani a lemezt. Most gondolj bele ebbe a szituációba, te bemész a boltba, megveszed a legújabb CD-t, lehet, hogy van rajta figyelmeztetés, hogy ez másolásvédett, de hát Amerikáról van szó, ahol ugye még azt is rá kell írni a mikrohullámosütő kézikönyvére, hogy a macskát ne szárítsuk a mikrohullámosütőben. Tehát ők kis nagyon jó hiszeműen úgy hallgatnák az új zenéjüket, amiért kemény dollárokat adtak, és nem tudják. És ráadásul ez nem is irreális érvelés. És abszolút ennek Amerikában abszolút megvan a helye. Ráadásul ezek a kis miniatűr hibák nagyon sok esetben okozzák azt finom eszközökben, például CD-romokban, hogy a CD-rom nem tudja lejátszani az audio CD-t. Igen, igen. A legérdekesebb a dologban pedig az, hogy a legegyszerűbb barkácsnak is meg tudja ettől függetlenül azt oldani, hogy számítógépen jó minőségű hangmásolatot lehessen erről készíteni. A módszereket nem árulom el. Ennek ellenére hát nem sok létjogosultsága van ennek a dolognak. De és még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy amiért pedig az egész eljárás megkérdőjelezhető, az az, hogy a jog, a szerzői jogok sehol nem tiltják azt, hogy az ember saját maga, saját felhasználásra másolatot készítsen egy lemezről, hiszen a CD lemezek is tönkre tudnak menni. És nekem már ment tönkre. Igen, de ez eredeti joga audio az embernek, hogy másoljon. Pontosan, magának. De nem kötelezi senki lemezkiadókat, hogy másolhassál ezekről a CD-kről. Szerintem ez a vita, ez borzasztó sokáig folytatható. Nem, de hát engem az, ebben a jogomban, hát nyilván, nem ilyen egyszerű, csak az ember igazságérzetét bántja. És aztán egyébként ez a két úriember, aki magánember, egy nagy neves amerikai ügyvédirodának a természetesen nem kis pályás utcai emberekről van szó. Tehát sok pénzük van erre a perre, én azt gondolom. És azt hiszem, hogy nagyot is akarnak kaszálni, hiszen csak a káruk és a perköltségek megterítését kérik, hát a perköltségek nagyok lesznek, a káruk az pedig egy teljesen hasra ütött összeg, hogy gondolom őket mekkora kár érte ezáltal. Minden esetre már engem is ért kellemetlen pillanat ilyen írásvédett CD miatt, de hát majd meglátjuk, hogy mi történik. Viszont nem csak CD-k vannak manapság, de azért elpereskednek néhány évig majd. Szóval ja, ha ez eredmény, akkor oké. És ismét az ügyvédek elnök jól. Hát ez valahogy, hát mi ebben igen, mindkét oldalon ügyvédek vannak. Gyorsan haladjunk tovább, egy másik hírrel elkészült a világ legkisebb optikai meghajtója. Ez egy 3 cm átmérőjű kis lemez, olyan, mint a CD. És 3 centi, akkor 3 centi. A legkisebb CD-nél is kisebb. Igen, hát jócskán, mert az 8 centi átmérőjű. Tudod, az ez mini, akkora, mint CD. A mobiltelefonot kijelzője. 3 cm átmérőjű, 1 gigabyte adat fér el rajta. Azért találtak ki ezt egy világhírű cég, 1 gigabyte, hogy a mobiltelefonokba, illetve az ilyen hordozható lejátszókba és digitális fényképezőgépekbe helyezhető ilyen flash memóriákat helyettesítsék. Ezek még mindig borzasztóan drágák, és mindig eléggé korlátozott kapacitásúak, illetve amelyik már eléri azt, hogy 1 gigabyte legyen, az már olyan drága, hogy azért már autót lehet szinte venni. Megabyte-onként 1000 forint. Nagy, szóval egy nagyon-nagyon drága dologról van szó, viszont ez a kis cucc meghajtóstúl, lemezestül, mindenestül együtt jóval olcsóbb lenne, mielőtt bárki azonnal rohanna a boltba, még el kell árulni, hogy hát ez még nincs gyártás alatt, körülbelül 2005-re várják, hogy ez a polcokra kerül. Semmi van. Ma a próbakészülék, amin bemutatták, az 5,6 centi hosszú, 3,4 centi széles és 7,5 milliméter magas. Tehát ez fontos, utolsó milliméter. Elég tehát ez vastag. Egy ilyen kis keskeny cucc. Elég vastag, de ebben meghajtó van, meg fölvevő, meg aha. Most gondolj bele, mintha egy ilyen komplett CD-írót beleintegráltak. Fú, kézzel, de majdnem kétszer olyan vastag, mint a bankkártyát. Felháborító, nem? Rémes, szerintem is. Jó, de akkor ennyit most a hírekről, haladjunk. A chat.gyalogló.hu címen van a csüti csati szoba. És hányan vannak bent vajon? Jelen pillanatban 24-en vagyunk, most már 25-en vagyunk bent. Mínusz csütibot. Mínusz csütibot, meg még talán most csak ő van egyedül ilyen robot. Provokáljuk őket valami témával? Hát provokáljuk is, de az előbb már jött egy ilyen úgynevezett broadcast üzenet, hogy mindenki jöjjön ide, mert itt megy a műsor, úgyhogy szerintem folyamatosan nőni fog a létszám. Na, mondok még egy számot, azt az SMS számot, amit az előbb már mondtam, és hogy lesz a Windowsnak komoly versenytársa, ami megszorítja majd a Bill Gates féle operációs rendszert. 0690-621-012 vagy itt, vagy ennet kell küldeni, tehát SMS-ben erre a számra. Itzinger Szonya, te mekkora asztalon dolgozol? Otthon, nekem vagy akár a munkahelyeden? Ja, ott egy nagy asztal van. Nem is dolgozik. Igen? Nem is dolgozik. Ja. Minek? És egy laptop számítógép, ugye? És egy laptop számítógép. Mennyi mindent tartasz körülötte? Elenyésző mennyiségű dolgot, újságokat főleg. Én elárulom, az asztalán van egy bögre és egy hálózati zsinór. Én minden nap át ilyen szomszédolni hozzám. Igen. És hogy függ össze ez a két eszköz? Hát bögrével. A hálózati zsinór arra kell, hogy a laptopot gondolom rá tudja kapcsolni a vállalati hálózatot. Hát a bögrével hogy függ össze? Hát a bögre az pedig a legfontosabb dolog egy informatikával foglalkozó ember életében. Abba pedig bele kell helyezni a hálózati zsinort, amikor nem a számítógépben van. Hát ez teljesen logikus. Túl közelről indultál, én messzebbről szerettem volna. Ugye mi európaiak mindig meglepődünk azon, hogy az amerikaiak, hogyha kutyájukkal probléma van, elviszik pszichológushoz. Egy fejlődőben lévő pszichológiai ágazat Amerikában az szintén, hogy vidd el a számítógépedet a pszichológushoz, és kapsz cserébe e-mailen mondjuk egy részletes analízist a számítógépeddel együtt. A számítógépet vizsgálja a pszichológus? Igen. Mármint a személyiségedről kapsz egy analízist, kapsz egy ugye? Képet, mert hogy nagyszerűen megállapítható például az, hogy is hiszem. Mondjuk az egér alátített, hogyha mellé kellett hozzá, különböző következtetéseket lehet levonni, az operációs rendszer grafikus képernyője hogy néz ki, az ikonok. Mit? Koszos? Nem koszos? Felgyűrödött hát a széle? Mi van rajta egyáltalán? Egy ócska reklám vacak, vagy egy szép nyomdatechnikával elkészített. Vagy egy szép ábrázoló valami. Vagy nem ábrázol semmit, csak éppen nagyon-nagyon jól lehet használni, és egyszerű szürke színe van mondjuk. Biztos, hogy aztán az ikonok elrendezése, ugye, hogy ez mennyire átlátható, mennyire túl zsúf volt. A kurzor az például helyett egy sima kis ilyen pálcika, vagy helyette valami egész bugyuta dolog, ez mennyire tarka-barka, mennyire tiszta például a billentyűzeted, a háttérképed a családtagjaidat ábrázolja-e, avagy mondjuk a kedvenc hobbiddal kapcsolatos dolgot mondjuk neked, azt hiszem talán a háttérképed egy csillagok háborújás valaki, biztos vagyok benne. Hát nem talált, de előfordulhatott volna akár. Nekem az egér alátétem van egy csillagok háborújás kép. A legjobban az ember személyiségéről a dokumentumok mappája felépít. Úgy van, ezt akartam. Mennyire vagy jól kategorizálva, mennyire vagy bonyolult vagy egyszerű jellem. És pusztán ebből a képből mennyire részletes képet tud felépíteni a pszichológus? Hát még egyelőre ezek az alapvetések elég naívak. Van egy ilyen, hogy akinek üres a desktopja, az technológiailag naívabb. Üres a desktopja. Nekem ez totál üres egyébként. Nincs nem az asztala üres, magyarul az asztala hívják. Igen, másrészt meg ez azért nem tudom, hogy miből vonják le, hiszen a Windows XP-nek ez egy új kezdeményezése, hogy üres legyen az asztal, tehát aki Windows XP-t használ, az na. Ez még jó, szerintem hát az XP előtti világról XP szól. Előtti de meg... például ez nem igaz, mert jó, nyilván az ember kitesz az asztalra ikonokat, de pont a kicsit hát kezdőbb userek azok, akiknek általában azért gyűlik fel a rengeteg ikon a desktopon, mert telepítenek egy csomó programot, a csomó program magától kipakol mindenfélét, igen. És utána nem távolítják onnan el. Mert nekem félnek, azt mondta valaki, hogy igen, valaki azt mondta, hogy egy hozzáértő, rendszerető valakinek az asztalán a szokásos default ikonok mellett maximum 5-6 ilyen ikon van. Azt még. Mondja ez a pszichológia ágazat, hogy az izgő mozgó dolgokat telezsúfolt asztal, az a számítógép iránt jobban érdeklődő embert feltételez a dolgok mögött, mert azok tudják, hogy honnan töltsék le a jó kis programokat, az igazán érdekes pluszokat a számítógépükre. Tehát azért van még itt finomítani mit, de azt hiszem, hogy egy érdekes kezdeményezés. Azoktól a pszichológusoktól, akik azt állították nem sokkal ezelőtt, hogy ugye az internet, az kioli a kapcsolatokat, meg ezeket. Most meg jó kis pénzt. Jobban megtapasztalni, és szednek akkor a buliból. Talán jobb dolgokat is tapasztalnának. Egyébként ugyanilyen képet össze lehetne állítani a tárgyaink szobában való elhelyezkedéséről is? Tehát most a pont ezt akartam mondani, hogy szerintem, hogyha az íróasztalainkat megnéznénk mi egymásét, akkor nagyon sok mindent megtudnánk egymásról. Nálam ez nem az, hogy mi van rajta, hanem hogy hogy. Számítógép kibelezve, asztalon rendetlenség, desktopon rendetlenség. Ez olyannyira működik, hogy például üzletembereknek különböző kommunikációs tréningeken tanítják azt, hogy ha bemegy valakinek, egy partnerének, egy üzleti partnerének a szobájába, akkor megnézni. Mit kell figyelni, és pont ezért például multinacionális vállalatoknál tárgyalások, ezért vannak ilyen teljesen rideg, alig berendezett tárgyalótermekben, mert hát kvázi az ellenérdekelt félről, vagy az üzleti partnerről így nem tud elárulni semmit. Tehát ezek valóban nagyon érdekes dolgok. A kommunikáció elméletnek már körülbelül 50 éve erről szakirodalma van egyébként. Úgyhogy ennyi. Szerintem, hogyha lesznek komolyabb kutatási eredmények, akkor nyilván beszámolunk róla. Akkor most itt a modern időkben kifejezetten nem utazunk el se Dél-Koreába, se Máltára, se Japánba, de azért mégis valami olyan dolog jön, ami mindkét országgal kapcsolatos. Hát az vajon mi lehet? Na, kitalálták már? Hát a futballvilágbajnokság, ami Dragon György minden nap néz természetesen. Hát ez így van. Délelőtt és este is. Sokszor elszomorított az olaszok is, és az írek is kiestek, azon kívül még a svédeket is nagyon sajnáltam. Erről egy érdekes történettel kezdeném, hogy kerül ez a dolog ide. Úgyhogy a számítógépes világ is felbojdult a futball VB-től, nem csak honlapokról van szó, hanem a foci VB idején rengeteg foci program jelent meg számítógépekre, illetve játékkonzolokra. És az egyik ilyen foci programnak... De ezek évek óta vannak már. Ez évek óta léteznek, csak ilyenkor mindig egy ilyen extra speciális kiadással jelentkeznek, ami csak és kizárólag a foci VB miatt. Tehát szimulálják benne a stadionokat, ugyanúgy néznek ki, ugyanott vannak a reklámtáblák, akkor a népek ugyanúgy hullámoznak a nézőtéren, ugyanazok a játékosok futnak ki a gyepre, akiket beneveztek a nagy nemzetközi csapatok. Ugyanazok a színjátékok hasonló. Ez egy másik történet, de minden esetre egy rövid érdekesség, hogy ez a játékprogram, amiről itt most néhány szót fogunk beszélni, ennek a készítői szimulálták a saját játékprogramukkal a világbajnokságot. Nagyon érdekes, ugyanis brazil-olasz döntőt szimuláltak, brazilok nyertek. A legnagyobb poén mégis a harmadik helyért folyó csatározás volt Argentina-Lengyelország. Már maga de ezt tudni kell, hogy Argentina és Lengyelország már rég haza. A szimuláció maga azt kisorsolta, vagy eljutott oda? Megvoltak ezek a csoportok benne. Előre, lejátszották a mérkőzéseket, például Franciaország a saját csoportjából 3 győzelemmel és 9 rúgott góllal jutott tovább szimuláció alapján. Hát a valóságban mindenki tudja, hogy mi történt a franciákkal. Hogy rá tudsz az a poén, hogy miért csináltunk annak idején, még a 86-osban kellett számolni 16 évvel ezelőtt volt, C64-en írtunk ilyen programokat, amiben fölvittük, és a gép lejátszotta, természetesen teljesen véletlenszerűen, de nem csak egy random számgenerátor nyomta ki az eredményeket, hanem bonyolítottuk azzal, hogy a labdát követgettük jobbra-balra, tehát csináltunk ilyen programot. És a ti szimulációtokon a Szovjetunió-Magyarország mérkőzés milyen eredménnyel végződött? Már nem emlékszem. Hagyjuk. Viszont azok a kis pixelbábuk biztosan nem ettek tésztát. Ugye? Talán még emlékszünk erre. Melyik a kedvenc ilyen programod? Természetesen az a sorozat, aminek a legújabb eleméről is szó van, ez a FIFA hivatalos licenszét birtokolja, a FIFA World Cup 2002-nek hívják. Azért fantasztikus ez a dolog, mert amikor elkezdődik egy mérkőzés, és a kamera, nagyon profin van a kamerakezelés megoldva, mint hogyha egy teljesen normál televíziós közvetítést látnánk, szerencsére nem közvetítenek a kiváló magyar speakerek, ennek azért inkább örülök, mint nem örülök. És végig megy a kamera a játékosokon, ahogy futnak be a gyepre, és mondjuk ha az angol vagy a francia válogatott játszik, vagy valamelyik ismertebb társulat, akkor ott tart már a számítógépes technológia, hogy David Beckhamet és a többieket arcról föl lehet ismerni. Tehát most már nem ilyen kis egyen fickók masíroznak be a képernyőre, hanem szó szerint mindenkit, Oliver Kahnt ugyanúgy, mint a többiek. Zidánnak kopasz a feje teteje, tehát őt messziről ki lehet szúrni. Modellezik ezeket a valóságos játékosokat. Az info szótárban egy ehhez kapcsolódó kifejezés, amit most ugye nem mondtál ki, bár nagyon figyeltem, hogy hátam mondod hát, majd. Ki mondja? Mondhatod. Motion capture. Jaj, de jó. Nagyon de jó, szép. Hogy mondtad ezt a kifejezést, erről lesz szó most az info szótárban. Bódi Zoltán. Igen, egyszerűen fölütöttem az angol szótárat, és megnéztem alaposan ennek a két kifejezésnek a jelentését. És hát a motion, ezt azt hiszem, már mindenki tudja, minden CD-re rá van írva, hogy original motion picture soundtrack, tehát ez a mozgást jelenti. Motion picture az a mozgó film. Az a mozgó film, úgy van. Tehát a motion az a mozgás, mozgó, ilyesmi. A capture az ilyen megragadni valamit, valami ismét történik. Ismét leszakadtunk? Hát valószínűleg hibernál éppen a gép van. Mozgásban van itt is. Igen, mozgásban van. Tehát a capture az megragadni, meg felfogni, megfigyelni, valami ilyesmit jelent. És ez azt hiszem, hogy valamiféle programozási, modellezési eljárás, amelynek eredményeképpen például a Csillagok háborúja a legújabb, nem tudom, hogy hanyadik epizódjában Jar Jar-nak például a mozgását modellezik, vagy több szereplőnek is a mozgását. Tehát valamilyen valós szeméről vehetnek, vagy nem tudom, valamilyen módon kiszámolnak egy mozgássorozatot. Mozgás mintavételezés. Így, nagyon csúnya így. Mint ahogy a hangból is mintát vételezni, meg a képekből is, és akkor ebből összeállítanak valamit ugye digitális módon. Itt szintén egy ilyen modellezési mozgás lekövetés van. Az milyen? Mozgás lekövetés, mozgás modellezés, mozgás leképezés. Ezeket mind lehet használni, de az érdekes, hogy az informatikában egyre inkább megfigyelhető az, hogy nagyon praktikusak a magyar informatikusok és programozók, hiszen ezeket a szakkifejezéseket, amelyek tényleg nemzetköziek, tényleg kapcsolódnak az ő programjaikhoz és eszközeikhez, a legegyszerűbb módon oldják meg, úgy használják, ahogy az eredetiben van. Egyébként még egy rövid megjegyzés, felbukkan a mocap, tehát mocap formában is, ha valaki aha. így látja, akkor ne csodálkozzon. Ez a motion capture. Ez ugyanaz, motion igen. capture, csak rövidítve. Rövidítve. Találtunk még egy-két kifejezést, be is pályzoltuk Zolinak az infószótárba, úgyhogy ezekre majd jövő héten, és majd utána majd visszatérünk. Még úgyis lesz akkor is. Így van. És van szerencsém bejelenteni, hogy Gróf Miklós újra fanyalgóval jelentkezett. Grófi fanyalgás Szilágyi net doktornős kezelésébe, avagy nyugdíjasok a világhálón. Szóval már a nyugdíjasok is. És én még azt hittem, végre egy réteg, amelyet hidegen hagynak a technológiai változások. Egy réteg, amely még őrzi normalitását. Egy réteg, amelyhez tán még vissza lehet nyúlni. És tessék, már a korszerű nyugdíjas sem az igazi. Régebben ezernyi dologról megkülönbözhetetőek voltak a társadalom különféle tagjai. A fiatalok virgonc mozgásukról, a középkorúak a családjukról, a nyugdíjasok meg a mindent látó tapasztalatukról és a régmúltba meredő, azt éltető beszédjükről. És ezzel szemben mi van ma? Tök közös a jelen. Például a korszerű fiatal mozgási jellege nem sokban különbözik a korszerű nyugdíjasétól. Mindketten liláskék tekintettel merednek a monitorra, és csak is a jobb csuklójuk mozog, az is kizárólag egérrel. Aztán nyugdíjasaink pár év késéssel ugyan, de már is felvenni látszanak az új idők ritmusát. Éltes nagymamák Bill Gates meg a kongresszus meghitt viszonyáról pletykálnak, divatlapok helyett laptopjuk után kotorásznak daljárolás közben. Lassan már megrokkanó öregurak kifejezetten kedvelni kezdik az esztékát, ahol még kellően hosszú a sor, elvégre a személyes jelenlét. Itt még, hangsúlyozom, még nem küszöbölhető ki, és addig is oly kellemesen telik az idő, hiszen végre megvitathatják a Windows NT-vel szerzett tapasztalataikat. Nem hiszem, hogy rossz javaslat volna TB-támogatott számítógépek felszerelése orvosi rendelőkben, kórházakban, különös tekintettel az elmeosztályokra. És nyugdíjasaink visszafiatalodnak, megerősödnek, új erőre kapnak. Fizikai hátrányban ugye már nincsenek a többiekhez képest, hiszen mozogniuk egyáltalán nem kell. Utazásra sem kell költeniük, de minek is tennék, amikor két vérnyomásmérés között immár a Tűzfölddel vagy épp a Fehérházzal csetelnek, gondolataik pedig valahol Ázsiában járnak. És ami a legjobb, a fiatalokhoz hasonlóan ők is érteni vélnek mindent, amiről csak elhihető, hogy érthető. Néha egy-egy három éves csecsemő a szülő otthonból, aki már elbírja az egeret, rábök az egyik ikonra, a másik 78 esztendős pedig hozzátolt valamit a gerontológiáról. A téma, a helyszín, a kérdések, a válaszok ugyanazok. A születéstől jóformán egészen a halálig. Múltkor elgondolkodtam azon, mennyire kínos lesz, ha majd tényleg halni készülök. Hogy értesítsem majd a többieket, hogy sürgősen küldjék el az utolsó e-mailt, mert hamarosan távozom. És már most tudom, nem csupán a halál fog idegesíteni, sokkal inkább a gondolat. Hány homepage-ről maradok le ettől kezdve most, hogy nem tudhatom, mikor és hol jutok legközelebb számítógéphez. Azt kérdeztük ma este, hogy lesz-e vajon a Windowsnak valaha is olyan versenytárs, ami komolyan megszorongatja Bill Gates operációs rendszerét. Hát mi a választ nem fogjuk megadni, úgyhogy ez egy ilyen játék, amire nincsen válasz, mert ez majd csak ezután lesz, viszont szavazni lehetett igennel és nemmel, és hogyha minden igaz, akkor itt lesz a vonalban az a játékosunk, aki megnyerte a nyereményt. Addig én elmondom, hogy mit nyert a szakkiadó könyvcsomagját, amit ugye 4 hete meghirdettünk, 10 szakkönyv van ebben a könyvcsomagban. Az Office XP lépésről lépés, ez abszolút újdonság. Magad uram, ha gondod van, Outlook, amiről Szonya beszélt nemrégiben. 2 vizsgafelkészítő tankönyv, egy Windows 2000-es, egy Exchange 2000-es, a .NET-ről szóló könyv, az Ethernetről, számítógéppel, emberi nyelven, és a Microsoft Press számítógép szótár, ez a nyereménye. És kollégám még mindig beszél ezzel a játékosunkkal, de azért ennek ellenére gratulálunk neki, és lassacskán nagyon eltelik az időnk, úgyhogy itt már nem nagyon marad más idő, mint az, hogy arra, hogy elbúcsúzzunk. És hát természetesen gratulálunk, játék lesz majd még itt a modern időkben. Ki nyert azért, ezt lehet tudni? Hát most beszélünk meg szerintem Gábor a hallgatónkkal, úgyhogy nem tudjuk megmondani, ezt majd később szerintem megmondjuk. Véget ért a modem idők mára, tehát legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidők. A felvételeink MP3 formátumban megtalálhatók a PC-ből CD mellékletén is, a videófelvételeink pedig az Internet Kalausz CD-jén. Viszontlátásra!